तन के चलो यूं न बन के चलो यूं न तन के चलो यूं न बन के चलो राहगीरों की नीयत बदल जाए ना तुम हो इतनी हठी देखते ही कहीं रूप की आग में हो कोई जल जाए ना यूं न तन के चलो आजकल तो तुम्हारी बड़ी शान है आजकल तो तुम्हारी बड़ी शान है तुम जवां हो खुदा भी मेहरबान है ओ मैं जो पागल हुआ तो गजब क्या हुआ तुम जो बंदे पे बिगड़ी तबब क्या हुआ सुनी न जदिया भोली सुदतिया बारी बारी जाऊं मैं यूं न तन के चलो यूं न बन के चलो राहगीरों की नीयत बदल जाए ना यूं न तन के चलो अमृत जहर थोड़ा थोड़ी शराब थोड़ा अमृत जहर थोड़ा थोड़ी शराब जब मिले तब बना है तुम्हारा शबाब ओ शहर वालों का ईमान खतरे में है ऐ मेरी जान खतरे में है जुल्मी ने जदिया भोली सूरतिया बारी बारी जाऊं मैं यूं न तन के चलो यूं न बन के चलो राहगीरों की नीयत बदल जाए ना यूं न तन के चलो।